نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں دیدے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں دیدے ربیع الاول، سوا تو خوشیاں منا رہے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمہ نہ کیوں کرے گا نمار قربا، شب ولادت میں سب مسلمہ نہ کیوں کرے گا نمار قربا، ابو لہب جیسے صاف کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ فائدہ ہے کہ اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ فائدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا، تو نعمت جن کی کھا رہے ہیں کہ ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمت جن کی کھا اکیلا سالک ہم خالق ہوں میں دنیا ستا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے شمس تشریف لا رہے ہیں۔